کر غلطه چې کوم سړی گفتگو ډیری مخامخ بداغنه په دې کې غلطی کی او دیمه دادا چې دروغ سره نن زمون ستاسو قصد ده بس سمره چې زمون کې دیشي دروغ یو میدان مونږ جوړ کړی ده هر چاته مونږ دروغ وایو ها دروغ صدا نه دي دروغ غنا سان دی یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ناس ته یو زنانه خپل بچی د आवाज ورکړي چې بچی راشه تعالی زس شه در کوم نا هغه کس هغه معصوم راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای چې تا دی بچی ته دا خبر وکړه چې راشه تعالی زس شه در کوم نو آیا حقیقتا ته څه شی اغل ورکای یا دغه تا دھوکا ورکولا وینا حضرت زما په لاس کې دا کجوره د دامه ورکولا وی کتا دغه څه شی نو ورکول نو تبم الله تعالی د دروژنو په باب کې لیکلی وي تبم یو دروژن دی نو غرض داری چې دروغ صرف دغه پورې محصور نه دی دا ظلم په دروغ کې راتلی شي نو غور تخپل دا دوه عملونه یاد کړل چې یو همیشه لپاره زه رښتیا وایم او دیمه دا خبره ده چې لا یعنی فضول بې فائدې خبرې زنه کوم دا هغې د وجهنه الله تعالی مال دغه علوم د حکمت راکړي دي فهم د مسایلو فهم د دین دا مقام مرتبه حاصله ده او نن دا مطلوب راځي اور بس دا حکمت خبرې غور ته کوي دلته په کم انداز باندې دې بچي ته خبرې کوي او نصیحت کوي بچی ته نصیحت کوي بچے مسلمان دی وو چې دې کې اختلاف دي چې دا بچے څنګه خدا د پنځ مسلمان بچی دی مسلمان بچی د پلار همیشه د پاره د پلار په فرایضو کې دا دی چې دی به اصلاح د خپل بچی کوي دا د پلار مور فرایض دی ګوره یاد ساتي چې دی به اصلاح د خپل بچی کوي اصلاح به د څه کوي د آخري اصلاح د دې ذمہ داری په مور او پلار باندې ده مونږ او تاسو بچی خوشتا لیکن چا هم دا نه دی ویلي چې آیا د آخري په باره کې کوم زمانه تپوس د قیامت پر رسیږي د خپل ماسومانو بچو تاسو ته په اصلاح د عقایدو کړی ده چې عقیده به زمونږ څنګه وي لوړو کسان د عقایدو پته ورته نه ګډوډ افوا دیخوا او دارنګه د دا اخلاق او اصلاح به هم کیږي بای د اخلاق او اصلاح دا ذمہ داری ده چې تب اصلاح د اخلاق او د هم کوي اول به عقیده برابر شي اخلاق او له ته جوړ کې هغه اخلاق کې ستا آداب هم راشي چې د والدینو کوم آداب دي هغه هم ورته بیان شي معاشره کې چې کوم آداب د لپاره پکار دي د هغې ترتیب به هم بیان شي او اصلاح د عمل دا ټولې ذمہ داری دي نو دلته هم چې دې بچی ته په کوم انداز باندې نصیحت کوي دا اول اصلاح د عقایدو د کوي چې بچیا ګوره الله سره په ذات او صفات کې څوک شریک مګر ځوا ما سیوا د الله نه ګوره په بل چا باندې اعتماد توکل او باور مساتقا نو اول خبره دا ولي کوي تاسو ته معلومه ده چې دا شرک په دنیا کې دا یو عظیم تباہی د انسان لپاره د ګوره مسلمانان چې شرک نه کوي نو که هر څومره یو سړی په ګناهونو کې لت پت وي سو سو زره دا مسایل بیان شول قدی سړی ایمان ځان سره عالم اخرت ته وړي وي بی ایمان نه تلی ایمان ځان سره وړي دی دا خزانه ځان سره محفوظ ساتلی دا اگر چې ګناهونه دومره دي چې سر نه تر خو پورې دی پای کې ډوب دی دا الله تبارک وتعالى د رحم نه امید د دې خبرې کې دی چې د رحمت نه چې الله دې سړی ته خیراتي معافي وکړي الله تبارک وتعالى خو بے نیاز بادشاہ دی وي چې بس غواړي هغه ځان د خبره ده او قبل فرض او تقدیر که رحمت هغه معاملې د سرونی شي د قانون معاملې وشي د ګناهونو چې کومه سزاګانې الله تعالی مقرر کړې دي او هغه سزا دله ورکې نو بیا به هم دی جنت ته راضي کنه دا هغه سزا ټیم به ختم شي که قتل عامد کړې دي د قاتل دی نه داږي د پاره یو وخت دی او دی به اخر جنت ته راضي کنه لیکن تبعید چاره پاره دا تبعید حق کسانو د پاره دا چې هغه دنیا کې شرک کړی او مشرکان پیلی دي دا ځکه ورته وي چې بچیا ګوره د شرک نه بزان ساتخه شرک ور سره نه په ذات کې کوي نه ور سره شریک په صفاتو کې نه سي نه به اونو کې شرک کوي اونو کې شرک څه کوي چې اعمال مونږ دې د پاره کو چې خلک مونږ وي نه چې مونږ لوی خلک یو مونږ مزګزاریو مونږ ته جو گزاریو مونږ داسیو مونږ داسیو نه سي با دغه سي زونه مکه وها نو خبره دا شو چې اول اسناد عقیده ده زمونږ طریقه هم دا ده چې اول با اسناد عقیده وشي دا هغې نه وروسته سی به دا اخلاق مسله بیانوي په کوم انداز باندې بیانوي چې بهی ستا والدین دي والدینو سره به ته څنګه معامله کوي دا مسله څو څو بار قرآن ذکر کړی ده اور دا احادیثو په رڼا کې تاسو ته دې وضاحت شوی دی خو دلته اجمالی خبره دا ده چې والدین چې کله مسلمانان وي د هغوی ځان له حقوق دي تاسو ته مسله معلومه ده چې د هغوی څو حقوق شته خو که دا والدین بالفرض او تقدیر مسلمانان نه وي نو بیا هم په دې بچو باندې د هغې دنیوي څه حقوق شته دنیوي آداب ځان له مسله ده دینی مسائل ځان له دي که والدین بالفرض او تقدیر مسلمانان نه وي اوس خو داسې مسله دلته نه شته خو نو مسلمو کې به چېرته داسې مسله راځي بیا هم دنیوی سعادت د دې والدین شته کاغی خدماتو ته محتاج وو دی بوله خدمت کوي کاغی نور کم ضرورت وو هغه ضرورت دی پوره کولی شي هغه بوله پوره کوي البته دینی لیول سره دی به د هغې تابعداري او اطاعت نه کوي مثلا د دین په حواله باندې والدین چېرته مور او پلار ته ووایي چې بچیا دا کار مه کوه هغه دینی مسله دي یا شرک طرف ته دعوت ورکړي یا یو گناه طرف ته دعوت ورکړي مثلا مخکې نوازه شوې ده چې لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق بیا کاغذ ستا مور او پلار دي کرور دی که بل څوک دی چې دې کې نافرمانی د باری تعالی راضي نو تا ته دا حق قطعا نشته خو دلته یو بله مسله ده هغه مسله دا ده چې په داسې موقع باندې چې کله دعوت دی اولاد ته د گناه والدین ورکوي نو دا اولاد تیش کې راشي دا خبره ځان سره نوټ کړي دې په تیش کې راشي چې ګوره ما ته مور او پلار داسې وایي د دین د تقاضي خلاف مار اوچتۍ او ما ته داسې وایي نو دې لغون ته تیش کې راشي جذباتو کې راشي نو په داسې موقع باندې هغه جذبات دې دې خبرې ته ودري چې د مور او پلار کوم آداب او خدمات دي نو هغه فوت کیږي په داسې موقع باندې چې کله دا حالت په انسان راشي بیا الستا پته لګي چې آیا ته اوس په دې موقع باندې ادب ته دی والدینو کوي او کنه کوي ته څنګه خبرې کوي نو الله تعالی وایي ګوره چې دغه خبرې تاسو ته وکړلې او تاسو تیش کې رالی صرف تاسو کې غیرت دینی دی حمیت دینی دی خدا تاسو باعث په دین کې چې تاسو د مور او پلار بیا هم بې ادبي سوچ مو دی چې د مور او پلار بیا هم بې ادبي وکړي چولې دې پلار ماته داوي مدرسې ته مزه ولې دې پلار ماته داوي چې دعوت او تبلیغ ته مزه ولې دې پلار ماته وي چې حج ته مزه داسې او داسې دا درته یو خبره کوم د دې د وجه نه یو انسان چې چا کې غیرت دینی وي لکه جذبه کې راځي نو په دې موقع باندې احتمال د بې ادبۍ وي چې دې به د والدینو بې ادبي وکړي الله تعالی بیانوي چې خبردار دا مسله په خپل ځای ده خو د والدینو بې ادبي به بیا هم نه کوي سوچ وکړي او مونږ چې راپاسو که نه د اول بې ادبي د والدینو کوو چې لغون ته سړی دی په څه باندې پوهېږي دی چې نه پوهېږي نو ته په څه باندې پوهېږي سبا نه به ته هم دغسې پلارې دا نصیحت کوي ښه بیا حق د مور دی او حق د پلار دی درې موقع تاسو ته معلومې دي چې په هغې کې پلار لا مشقت او تکلیف نه وي مور هلته مبتلا په دې تکلیف کې وي په زمانه د حمل کې تاسو وګورئ په دې موقع باندې تنې تنها دغه خدمات د چاري د مور دي بیا چې کله دنیا ته یو انسان راځي دغه تکالیف صرف او صرف مور برداشت کوي بیا چې کله پیدې معصوم ته ورکوي نو په دې زمانه کې هم چې کوم تکلیف راځي هغه صرف مور برداشت کوي دا درې موضع درې مواقع داسې دي چې د پلار شراکت په دې صورت کې نه راځي د دې پیل نه چې کټ شي نو مخکې مسله بیا د چا شي تربیت پلار دغه درې مواقع دي محترمو دغه درې مواقع په داسې انداز باندې چې مور تیری د هغې حقوق خود تاسو ته معلومه دي چې د هغې حق به سیوای مونږ چې تو را تو شو نو مور له غرګۍ را خلاص کړو ځکه په بل ځای هغه خلک وایي که نه چې اکثر سی بھی په کمزوري ځای باندې مور ماتېږي نه الله دلته مونږ ته هدایات بیانوي چې پام ته وګوره دی مور ته وګوره کم انداز سره ستا تربیت کړی دی بعضې کسان داسې دي یاد ساتې هغې د خولې نه بلبل سو باسي بلبل سو باسي چې کنه مونږ به مړ کړو چې کنه نو داسې وو چې کنه نور خو په سره پښتو پوهېږی کنه نو غرض دار دا ډېر کمکل خلک دی چې دا الفاظ ذکر کوي والدینو ته یا مور ته مخامخ ګوره یاد ساتې ورته وایي چې تا بس عقل پرې پوه شي نو غرض دا دی او بعضې کسان وایي ما د مور او پلار خدمت وکړو او بس ما حق دا غاړه دا که خپل کار وکړي سړیا او بس ما باندې دا تربیت کړی ما له دا فنډ ورک ما له دا ورک یاد وساتئ یو تن چې دا کنه هغه دا کانګړی په اوږه باندې ښې د ځانګو په هغې کې مور ده او دې طواف کوي د خانقابې نه څومره احترام د هغې خپلې مور کوي داسې ګرځئ حسن بصری صاحب له راغې ویل لکه داسې دي داسې دي چې ته بلبلان ګرځئ هغه ورته وایي نه دا مې مور په دې ځانګو کې یا دې کانګړی کې چې هغه ساتھ سره کوم مناسب و دا مې ښې د حق د مور ادا کوم حسن بصری صاحب ورته وایي چې ستا د مور په زمانې د حمل کې په خپله خېټه کې تاله یو حرکت در کړی دی دا هغې حق ته نشي ادا کولی نور حقوق په مور او پلار د کمې غاړې ادا کړې سوچ وکړئ مونږ او تاسو بازي یو لس شل روپۍ وي وایي ما د مور او پلار حق ادا کړ د دې سړي نه زیات نادان په دنیا کې نشته یو حق ادا کېږي هغه دا د نبی علیه السلام فرمایي چې مور او پلار ستا غلامانو او تا الله شتمن کړې مال دولت درکړو او تا هغه خپل مور او پلار واغستل او د غلامۍ نه دې آزاد کړل نو ګویا ته د دوی لپاره باعث دی او ژوند وګرځېدي دا یو سبب کېدای شي نور غره یاد ساته داوود زه اورم په خپل زکه په دې بنیاد لا خبره کوم باز غلطی پلتی وې داسې خلک دي چې غلطی پلتی وې دا اولاد مور او پلار ته او سو کوئی مې حقوق ادا کړی دي چې اپلار به ادا نه کی یو مسله ځان لدا چې تاسو ته مې کدینی دیول باندې او خبرې خو ځان لدا خو کو دینه طرف ته تاسو له دعوت درګي تا هغه طرف ته تاسو زینا او البته د آداب او لحاظ مسادی یو دا مسله بیان درن نصیحت چې کین هغه اصلاح د اخلاق زمون کوي دلته چې کوم نصیحت د حضرت لقمان بیان دی نو په حقیقت کې هغه اصلاح د اخلاق زمون دی چې زمونږ اخلاق پسنګي یو څو صفات په انسان کې راځي هغه خپل بچی ته وایي چې بچیا ګوره د دې صفات نه ځان ساته دا ډېر ناکاره صفات دي انسان لپاره یو صفت هغه دا بیانې چې ګوره ته داسې کوه کنه چې تکبر مو کوه دا تکبر ډېر ناکاره شی دی ښه تکبر یو سړی ځان وایي زه داسې نه کنه دا تکبر د چا صفت دی د چا سره مناسب دی آخر ته ځان ته وګوره پیدا د دې ځمکې نه زوبم دې ځمکې ته او په دې طرفه کې وو نو سوچ تاسو ته خپله لاندو الفاظ سره مې درته وي چې موږ پیدا د سنه یو د دې ځمکې نه آدم علیه السلام د سنه پیدا دی یا نطفه د سنه جوړیږي هغه ټول احوال تاسو ته ما ویلي دي ګرځ په دې باندې زوب بیا موږ دې ته دا زمونږ لپاره مطفن دی صندوق دې ته بیا ځو او په دې باندې موږ اوچت ټوپونه وو نو سوچ تاسو وکړئ نو اول زمونږ عدالت دا اصلاح کوي چې دا تکبر او غرور نه دی دا ډېر ناکاره صفت په انسان کې نو خپل بچی ته چې بچیا په دې ځمکه باندې ته ګرځي نو تکبر او غرور سره مگر ځه د تلو چې کوم انداز دی هغه طریقې سره ګرځه خدای تلو یو ځان له انداز دی سیبا تا هغه انداز سره چې ګوره نه تیز سړی رواني نرو رواني بعضې کسان چې دي کنه داسې درته نه وایي چې منډې وهې لیکن د تلو یو انداز دی هغه خپل بچی ته بیانې چې بچیا مې دا نوي کو په دې تلو کې ته چې ځې کنه یو د تکبر او د غرور والے تل دي ځان ته نه بچ کا تکبر او غرور دی جنې تاسو خاجي چې د تلو کم رفتار دی ځه په هغه باندې ځه بعضې کسان په غرور باندې دا کوم دې سمسلې نو بس په غرور باندې دا کوم څه غرور او نخرۍ چې دا نهایت مدم قدم دی یګ دی یو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په وړاندې او تنده سي تیر شه هي په کنار کنار روانو تپوس کوي چې دا سړی بیمار دی وینه دا خو بیمار نه دی وی بیا دې خولې داسې په کنار کنار ځي خفه نه شي وی دا قاري دی خفه نه شي ښه وګوره یاد وساته مونږ کې چرته یو نیمه تاسو ته سي غرض دا دی چې وی دا قاري دی دا قران د سن کې نه په دې بنیاد باندې هغه زمانه قاریان ګوره داسې قاریان او علما او با او وو چې تهیدین او ویلې حستای بوي ورته وی سره دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا غي اصلاح دی وی دې د حضرت عمر نه هم زیات قاری دی لاند الفاظ دی دا غنه زیات قران باندې پوي دی دا غنه زیات عمل کوم کې دی حضرت عمر خدا رفتار نو حضرت عمر خو دومره مدن پر دادر ته حدیث په والے خبر کو نو سیوا دې ګرځي ته نه منه کوي چې دا ډېر پک حضرت عمر په وړاندې یو ذکر وا دا سي مونږ جوان 20 25 سال واره په کلار کلار ته یا خانه بچیا څنګه چل دې بیمار یې نه جی بیمار خو هم په دې علاج کې یو غدري ولا اخلاص کې یو خطه په ذات نه ځو نخري سره دې ناز او نخرا معنا د دې د خپل چې دي کنه دا زمونږ لپاره ناکاره صفت دې نه دلته زمونږ اصلاح دام کوي چې تاسو ګره داس مزه بندا چې دې مونږ نه دي دا دې دنیا د اوازونه دی اسلام مونږه مونږه خو په دې ډر خرش نه یو چرته چغه او چرته څنګه چغه دې بنیاد اوازونه او جهر کول پر دې باندې کوم چې دې پابندي خلا ما سیوا دې او سو مقاماتنا ګور آسان کې اواز تا کنه مونږه راځي چې په کله غږ وکړو نو خدای خیر کې اذان اثر ته ورسې نو اوس دا چې مثلا په کې راشي تلبیه چرته دې حجاج کرام نو تاسو کې دا عاشقان چې کله ور مقامت شنه به تلبیه وي بعض زین کی بڑائی د باری تعالی چې دا کنه هغه ځان له مسائل دي چې دا څو صورتونه جهر کړل دي خو د دین علاوه څه به دا نور چې دي سوي او مونږ خو چې کوم چې دي یا خدای با دا چې خو د دې تشبیه د څه سره کوي دا आवाज د خر سره یا आवाज د خر سره تشبیه ولي کوي دلته دا نور حیوانات ته نه یادې تاسو سوچو مفسرین دي کی دا आवाज د خر سره تشبیه د دې لپاره کوي چې خر به ضرورت چي وي از ضرورت پانی اور رنگارے کو شروع کی اور دانور حیوانات چے آواز کئی تو قوت کی ضرورت کی سوچ پاس ہو گئے ماں چے سوچو کہ حضور ہم بالکل ٹھیک تھا دانور صاحب بھی سمر چی دی نچے دلئی ضرورت کے نو آواز بکئی یاد ساتا ہے بلا ضرورت اسے آواز نہیں واحد دغه بلاد کې مسئله کنه شي غربار شروع کی اے ضرورت یې نیچره کنه کور علم په محج اټول دغه مو واسي نو بس یو دې سره تشبیه کړي د خپل تاسو سوچو ته نو غرض مې دا دی چې دا څون سيزونه د بیانې بل یو اصلاح زمونږ کوي چې کله یو بل سره خبرې مونږ او تاسو کوو نو بازي کسان چې باغی کې غرور دي نو دا مقصد خلکو نه داسې اړې په دې بنیاد باندې چې دا ورته سپک لګي چې مخه مقصد سره ځ خبرې وکم او دته زمام مخني زمونږه علاج کوي چې نه کنه دا به مو باسي بازي کسان تبا پی سلامو کیا خیق با بل قابوری خود غرور کو بنیاد باندی یا تب اور سر خبری کیا خطا سر مواجہ نکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغیب دا ادنا کسانو دا اچت تسانو سر چی خبری بے کل روایت کی رازی پیغمبر علیہ السلام با مکمل تا سی متوجیو او ترسو چی بلتن با مخ نارو نبی علیہ السلام با خبر مخ مبارک نارو نمون کی دغ اسلام کی چی کل تاسو بچی توی چی بچیا کله چې چا سره خبرې کوي نو د غرور د وجنا یاد دی وجنا چې دا مخه ته کوم کس تا سره خبرې کوي د حقارت او د سپکوالي د وجنا خپل طرف ته غوري داسې مکوا ارخو کې د ستا مخه لراغه مخه په سر سره داسې خبرې وکا او د تنه مخماړه وکا نو دا سر مونږ کې دا مسله راځي چې کوم کسانو ته تعلیم نیوي کنه نه نیوي تعلیم نه دیني تعلیم نو هغه ته داسې فاصله تعلیم یافته غوري محفوظ دي ته دینه هغه مکمل توجه کوي او توجه سره خبره وري نو دا سلور اصلاحات نصیحت حقیقت کی او زمونږ استاد سره لپاره اصلاحات کی خنه دې بیان کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اعطینا وخامقا ورکړو مونږ لقمان لقمان تا حضرت لقمان تا پیغمبر نبی اجماعی مسئلہ میں درته وی قال حکمت اپوا پوا دچا فهم اور علم الله تعالی وی ما ورکړو قاضی وی مفتی وی د بنی اسرائیل الله حکمت نو مراد دلته فهم او علم دی ها مسائل باندې می پوا کړو اور دارنګ علم نو ورکړو د دین علاوه چې نور د خلکو په مرسته کې خبرې راځي پاګیم کوي نو هغه سوي دا کومور ورکړو نو دوی انشکر لله او دا خبره وا چې شکریا دا کوي د الله تعالی دا الله تبارک وتعالى شکریا دا کوي د الله تعالی قلنا موږ ورته سوي الله تعالی وي اوس چې دا پیغمبر نه دی څنګه الله تعالی وي قلنا موږ ته وحي خو پیغمبر ته کیږي خبره خو پیغمبر سره کوي الهام دی ته وي الله تعالی وي مولا پس لکه واچولا چې اشکر لله دا الله تعالی شکریا دا کا انعام در سره کړي او الهام غره یاد ساتي دا حضرت مریم ته هم داسې نسبتونه شوي دي نور کوم شي الهام ځان له خبره ده او وحي ځان له خبره ده نو که تاسو نه څوک تپوس کې چې دی پیغمبر نه دی نو څنګه الله تعالی ورته اشکر لله وحي حقیقي پیغمبر ده ما تاسو چې الله ولا په ځنه کې دا خبره تاسو کله کړوه الله تعالی زما په ځنه کې دا خبره واچوله الهام القا د خیر په ځنه د مؤمن دي د مؤمن په ځنه کې خیر خبره اچول اور داسې مصلحت والا دي ته الهام ویل کېږي نو دا خبره الهامي ده ومن يشكر او چاچی شکریہ دا کلا دا نعمتون دا اللہ تعالی دا اللہ دا نعمتون فا انما يشکرو بشک دے شکریہ دا کئی دا نعمتون دا اللہ تعالی لنفسی ہی دا پار دا فائدی اخبولی دا خل فائدی دا پارتا دا اللہ دا نعمت شکریہ دا کلا مفائدہ دے صدا ولئن شکرتم دا زیدنکم اللہ تعالی وی تتاس زمان دا نعمتون شکریہ دا کوئن نعمتون اگر اللہ سیواکم برکت اور خیر به بګیوا چوم او که تاسو ناشکری کوئ نو نقصان مخفل دی نو ځکه الله تعالی وایي دا ستاسو لپاره فائدہ خو د دنیوي فائدہ شو نو خو یې فائدہ خو واضح ده کنه چې دا الله تبارک وتعالى د نعمتونو شکریا دی ادا کړه الله در له اجر درکې ثوابونو درکې جنت درله درکې ومن کفر او چا چې ناشکری وکړه دا الله تبارک وتعالى د نعمتونو فإن الله بشك الله تعالى غني به حاجت دې دې شکرې ددنه الله تعالى زموږ استاد سو شکرې ته حاجت من نه دي چې غني موږ به خامخا شکریا ادا کړو کوم داسې به شي او ادا نه کړو داسې به شي الله به حاجت دې دې شکرې دې دغه تسان الله حمید او دارنګ الله تعالی استایل شوی دې په کارونو خلقو کې کا زو دې نستایو نو دا الله تعالی استاینه دا تمام مخلوقات کې دا کائنات کېږي پدې کې چې څه دی روح دی روح والے سيزونه دی او په غیر دی روح دی تاسو ته ما ویل دي چې دا ټول د الله تعالی حمد وي نو ته ما او تاسو نه یو څه جل یاد ساته قاعده مخبره ده دا تر اوسه پورې خود لقمان سے په حواله باندې خبره وا چې دا تاسو مې یو سو یو حبشي کس ته غلام او رسول آزاد شوی دی او شکل دا غي داس او الله ته سمره محبوب رنگونه کې چې الله ته محبوب وي ابو لهب ته انده پوتل رنگونه غره یاد ساته الله تعالی ستاسو شکلونو باندې زسکو تاسو را په کار دادی چې تاسو کیسه تپاشتا الله تعالی دې چا سوره ته نګوري لیکن هغه څه ته ګوري تپا تاسو نو ته ګوري چې آیا تاسو اعمال څنګه کوي عقاید مو څنګه دي مینا محبت مو څنګه دي دا حضرت بلال مینا درته یاد اره اوس راځي غنصیت ته وایس قال یا تاوه دیت چوی لقمان لیبنی هی زوی خلدا خل زوی ته نصیحت کئ تا سمه باز روایت کرا دی چې مشرک ته نور ته دا نصیحت کئ بازه وای نا د موحد مسلمان دی وګور بچو ته دا نصیحت کوای چې بچو ګور شرک نه کی دی مسلمانان ذکر خاتمه صفته لګینو دا درس کو تور کول غواړي زوی ته سوی و هو یعذو او حالدار چې د نصیحت کو خپل بچی دا لار ذمہ داری دادا چې هغه نصیحت خپل بچو ته کئ او دا هی دا عقاید اصلاح براولی دا امر اصلاح براولی آداب ورته کوي اخلاق یا بنیا اے بچوڑیا دا تصغیر دے بچیا بچوڑیا حدا چی غر تصغیر دا مینی نور تا بچوڑی از انتا زوی جون بچوڑے بچوڑے کو چو تنسیت کیا بچوڑے اکو خام خادوی بچیا لا تشرک باللہ شریک منی صدا اللہ تعالی صرا فزاد و فصفاتو کے اول ورد دا خبر کئی چی دبائی دے زین رہا ان شرکا بیس شرک دا شرک دے لظلم عظیم خام خالوی ظلم دے گناہنم ظلم دے یاد ساته ځان باندې ظلم دی مخلوق باندې ظلم دی خو په ټول کې لوی ظلم چې لري کنه غسوت دی هغه شرک دی نه ولې ورته دا خبره وکړه چې ګوره یاد ساته مسله دا څه ده دین به ځان بچکه اوله پوره ورته دا کې خدا یو موقع باندې خپل بچی ته وی چې بچیا دا دنیا چې دا ډونګه سمندر دی بهر نامیت دی دنیا یو فرد ډونګه بے پایا دا څه دا سمندر دی لیکن دې کې ډېر خلق ورشي دي دې دنیا خیستا خیستا خلق گھر کری دی و تبا کری دی خو بچی زاننا کشتے انتظام ہوگا بیڑای زاننا ہوگا آخ بیڑای سا شیرا تقوا دا وی بیڑای ستا چپا اغیط محفوظ دا دنیا سرے گھر گئی او دا اوگو دا گھر کے دونا دا بچ کے دو دا پارا ظاہری سا اسباب تا غدا بیڑای جازو نو وغیر دی کنی چپا سنی کی سرے بچی نو تزان نسو کا دا سفینی و دا بیڑای انتظام ہوگا وی بابا جانا بیڑای میں سرا تقوا دا اول پورای داری جو شرک نظام بچ گا اور بیا متخی جوڑ شا ودا تقوا بیڑای دا فاکنی دا بحر عمیق تے بلا خلق چیدی کنا غی سکل دا خور لاندی کری دی خوا اول مسئلہ دا دین ورد دا مسئلہ بیا نئی دین حکمت چی دا خدمت دا والدینو دا لوی حکمت او دا نئی دا خدمت دا والدینو دا کرو لوی حکمت او دا نئی دا حالانکہ ما ہوتا نور مخلوق پوجا پاٹ کرو لیکن دا والدین خدمت منگا نیشتا ورے دا غزائبا منگا ارچا تا پینزو سو سلامونا کو دا غیت خبر اخلاس او سیدہ انزار کل جل فام را شو ہے دا توٹی نا فلانے دا کی فلانے دا کی نمال کا سکار دے قرآن جی سوئی غدر تو وقتا و غصینا انسان کلاک حکم منکر وزیر پی جلے مضبوط کلاک حکم منکر دے انسان تا انسان تا مفکم کر دے سو کوئی اللہ تعالی ہوئی حکم میرے سکڑی دے دے والدے ہی پبارت نے کہے کہو دے چاہ سرا دے احسان کہو لو دے والدین سرا چھ والدین سرا بے احسان کہے کلا کا حکم اللہ ہوئی پاک مضبوط مسئلہ دا دے چھ گرے زمان رسو دین نمبر دے والدین چھ اگا ظاہری ستا دے وجود دے پارا اسباب دی دے دے پبارت کی کشکڑا پر نگے امونگا اول پدی پوڑے بانے خبر ووصینا الانسانا مضبوط حکم کرے دے منگا انسان تا دے والدے ہی پبارا دے مورو بلار دے کی یعنی دے حسن سلوک دے نیکائے دے خوک و دے چاسر دے والدے نصرہ او خاص کر خصوصا بے والدے دی ہی او خاص حکم میں مضبوط کرے دے پہاپ دے چاکی دے مور دے کی اولی دے انہا دامس کی تقدیر دے دے انہا حملت ہو زکا دا مور پسو میدانوں کی ہوا تیرا بیاروس کو دے پلارو دے مور دوارو شرکت شروع شی خوی اصو مقامات داسی دی چی دا تنی تنها آغا خدمت دا بچی خپل کی رو دے کم یو دے لی انہا زکا دا مور چی دا حملت ہو امہو پورتا گڑے دے دا ماسو مور خپل پا خیٹکی دے دلتا گرزی دلتا گرزی کم زمانہ سنگ راشی کم زمانہ سنگ راشی دا دا مور تا خپل حالات معلوم دی چی سنگا مشقت پا دے کی آغا برداشت کی او تکلیف برداشت کی دا معصوم چلے کھنا من کو جلوان تا روتای سیواشن خدای دی راہم گلتا روانو جان پراتیو کل یو کسم گولولا کل کم کسم گولولا سو چکے تاسو آخر دام یو سڑے دی سو چکی چی پا کم زمانہ کی زدہ مور پا خیٹا کیوں ما نو زمان دا مور چی گرزدارا کارونے وغیر کول نو سمرہ تکلیف اور محنت دی زمانہ پارا برداشت کرے دی سو چھتا سو کر چی انسان اول اللہ تعالیٰ و رتوجو رالی چی لگی طرف تو دورا حملت ہو پور تکڑے ہو دی بچی لرا مور دو وحنن پا کمزور ہے سرا علا وحنن دا پاس دا کمزور ہے بس سے بطول دا محنت او دا کمزور ہے حالتو یو کمزوری یو باندے بلا کمزوری باندے بلا کمزوری یو کمزوری خدا دا کنا چی اگر خیٹا کے دے اور بیا یو بل حالت تے چکل دنیا تا دا معصومان دا زی خپل سوچ وکړه الله تعالی د هغې نه هم دلته تعبیر په نفس وهم سره کړی دی دا څومره کمزوري دا څومره مشقت او تکلیف دی وی دې دو ځینو دې ځای خو وګوره که نه دا کارونه څوک کوي تنه تنها مور کوي په دې کې پلار ورسره شریک نه دی دلته نه سلسله د دې شروع ده حق د مور خو د الله تعالی سیوا کوي وهنا علی وهن په کمزورۍ خو د پاسه د بلې کمزورۍ یو د ولادت هغه کمزورۍ تکلیفونه او سختۍ شوې او د دې نه مخکې هغه کومه کمزوري وه چې په زمانې د حمل کې صیبه د یو ځای نه بل ځای ته وفصاله او بیا چې دنیا ته راغی نه درېم تربیت شروع شو د خپلو سینو دا دوه چینې الله تعالی ورته روانې کړې دي دا خدمتونه خو لا پرېږدي چې پای ورکوي هغه ماسومانو خدای شته که یو ورځ تاسته وي چې دا بچې د هم ته صفا ته چې ته به په کم ګاډي کې د دې ځای نه ټوپای ته تختې قدر ته دومره وي چې راشه دا ماسوم ماته وو دا ګندګي تینه لږه لرې کا خدای شته چې چپلې به نیم کور پرېښي دکان کې به نورې اخلي خو په شاده نه ګوري آخر دغه صفایي څوک کوي بیا د شپې کوم حالت دی خپله ګوره تاسو ټول پلاران یې دوه منټه تاسو خپل بچې نه نیسئ چا درته وي دا بچې صرف ونیسه چې زه ورته دا کپړې دلته نه بدلې کوم دا تجایي لرې کوم دوه منټه څوک نیسي او غریبه شپه ورځ او بیا دا تکلیف لا پرېږده چې متیازې هغه معصوم وکړي هغه ځای کې ازای لون شي نو هغه لون ځای باندې بچې ترته کې وي نو مور یې پخپله په هغه لون ځای باندې سملي او بچې کوم طرف ته کوي او په دې جمعي کې چې بلستنده مې داسې خوځوي مې څپلۍ به ګوري چې چېرته نږدې دي که لرې چې ولاړه خلاصه کړم هغه بلستنې هغه پرېږدي بهر روزي دا څوک روزي الله تعالی وایي لږ سوچ وکړه انسانه دا خدمات ستا چا کړي دي دا خدمات ستا کړي جاري نه چې دا خدمات ستا کړي دي نو د دې په باره کې د دا لوی حکمت ته سیبا چې د دې خدمت و شفا الله تعالی لنډو الفاظو کې وهنن علی وهنن تاسو بیا دا ټول مسایل کې مې درته دا جمع مخې ته کوي بارانونه مخې ته کوي کنایانې او دا ورپسې ګوره عاجزۍ به درته دومره چې دا معصوم واخله دې ځای راغه ځای پورې اوسه وفصاله تاسو سره ملایانو پسې شي چې ملایان هلکه هغوی په قرآن باندې عمل کوي که نه ستا په شان خو نه دي خو ته نه پوهېږه وفصاله او جدایي یعنې کټ کول د دې معصوم د پایو نه فی عامین دا دوه کاله موده ده به د معصوم دپاره بای دا دو کاله پوره کول یعنی دی پوره خوب معصوم لپی ورکی دا دی نروس تا معصوم لپا پی نورکی چی دو کاله پوره شی تیو بلا بلا بلا دی جینا یا حقت و نیم کاله دی او الک سر پڑه دی دو کاله دا خود مسئله دا دی پس الان نشه خد دقا دو کاله دی بای پا دی دو کاله کی تا شریعت دا حق در کلی دی چی پی ورکوا خو پا شرط دی بانی چی دا ورکول دا پایو دا معصوم دا پارا مفید بی بعض حالات دا سی دی چی دی دو کاله کی دن دن حقا پی ورکول معصوم دا پارا غیر مناسب بی په پوی غیا وره نو بیا خیر دې بل څو نه ورکو په دې پوی نه زه ماته ګوره په دې نه پوی ته هغه تاسو څه کوي څنګه کوي یاد وساته هغه به بیا ګوره ښا او بعد ګوره دا په ور کول په دې کې هغه حکمتونه او هغه ټول اوس هم دې د خلکو باندې نه مخکې به چیرې پښو غانو په ور ورکو هغه دوی څه پته لګی چې لکه دا څه پې دي کله به سه اوس وای چې نه د مور او پلار به د مور دې پې دا دې بچی د پاره چې څومره مفید دي او دې سره کوم اخلاق راځي کوم اطوار راځي دې نور څه نشته هر کچې شر مخ پای ولا ورکی نو هغه به شر مخ جوړ شي کنه د حجاج ابن اسد دا قتل نه وری کول د زمری په ولا ورکی نو زمری څه چل کوي زمری تا ته بالا کی کنه دې دوه ټوټې کوي یا دو ساده خامس او کچرته معصوم دې پای ورکړي